राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम जैसे परमात्मा स्वाभाविक है ऐसे हमारी स्थिति भी स्वाभाविक है परमात्मा में। जैसे परमात्मा स्वाभाविक वैसे ही हमारे दो बात है, एक क्रिया और एक पदार्थ। ये पदार्थ है, पदार्थ सब ये शरीर ये सब पदार्थ है और एक ही क्रिया हल क्रिया है। ये दो चीज प्रकृति की है, क्रिया और पदार्थ। दो चीजों पर चाहिए आ जाए तो क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और पदार्थों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। पदार्थों से वैराग्य होना चाहिए, क्रिया से विश्राम होना चाहिए। क्रिया विश्राम योगारूप होता है। क्रिया में पदार्थ में दोनों में आसक्ति न रहे, क्रिया में आसक्ति नहीं पदार्थ में आसक्ति नहीं तब योगारूप होता है। तो योगारूढ़ हो जाए वो सहज योग है। योग परमात्मा के साथ में स्वाभाविक योग है, संबंध उसका नाम है योग। तो वो सहज है, सहज वो स्वाभाविक है। हमारा भगवान के साथ में संबंध स्वाभाविक है। क्रिया और पदार्थों में लग जाने से उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? पदार्थों में क्रिया में लग गए तो क्रिया रहे तो और पदार्थ रहे तो परमात्मा है, उसमें कैसे लग गए? ऐसे रहे तो जाए तो चुप होना है। चुप मानो क्रियाओं से चुप हो जाए, पदार्थों से अलग हो जाए। अलग होना आता है हमारा, अपनी तरफ ध्यान नहीं है। जब नींद आती है ना तो हम पदार्थों से अलग हो जाते हैं। पर वो क्रम होता है, पहले क्रिया होती है, क्रिया क्रिया और नींद आ जाती है। तो पदार्थों ने क्रिया से हटते हैं इसका पता नहीं है। पदार्थ और क्रिया की विस्मृति हो जाती है, भूल हो जाती है, तब गाढ़ी नींद आती है। और भूल नहीं होती तब स्वप्न होता है, स्वप्न फिर जागृत होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्था होती है। तो क्रिया और पदार्थ से रहित हो जाए जागृत अवस्था में तो चुप हो जाए, शांत में क्रिया पदार्थ रहित करने से रहित हो जाए तो परमात्मा सिद्धि हो जाएगी। वो करने से रहित होने के लिए करना होता है। जब है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब क्रिया से रहित होने के लिए है। इनका उद्देश्य क्रिया से रहित होना। तो लोग क्रिया रह करते हैं तो क्रिया और पदार्थ से उपरम नहीं हो गए, किंतु भगवान की क्रिया करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान का ही चिंतन करे, भगवान को याद करे, तो ये याद करना है, क्रिया से रहित होना है, क्यों क्रिया सब परमार्थ हो जाए, परमार्थ स्वार्थी न रहे, स्वार्थ रहे परमार्थ में, करते करते राम राम राम राम राम जप करते रहे, जप करने रहे भगवान की तरफ। जप में दो बात होती है, एक जप होता है, एक जप के अनुसार चिंतन होता है। जैसे राम ऐसा राम कहते ही भगवान याद आते हैं, जैसे गाय कहा तो गाय की मूर्ति आती सामने, ऐसे भगवान का नाम लेते ही भगवान सामने आते हैं। वो भगवान सामने आते हैं, उनमें क्रिया की अपेक्षा भगवान सामने आते हैं, वो विशेष आदर नहीं है, उसमें मन लगाने के लिए ही क्रिया होती है। तो क्रिया छोड़कर भगवान रह जाए, फिर चुप हो जाए। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंते, परमात्मा में मन लगा कर फिर चुप हो जाए। चुप हो जाने से क्रिया रहित हो जाता है। तो पहले भगवान की तरफ चिंतन करे, क्रिया करे, उनका चिंतन करे, चिंतन से रहित होना है। शनि शनि ऊपर में उपराम हो जाए, राग और द्वेष न हो। ऊपर दिना उसका है जिसमें ना राग है ना द्वेष है, उपराम हो जाए। अध्या धरती के लिए सातो बुद्धि धरती के द्वारा आत्मसंस्तम मन करता, परमात्मा सब जगह है। ऐसे ऐसे सबसे परमात्मा परिपूर्ण है, बहुत बढ़िया चीज है ये। परमात्मा सब जगह है, सिद्धानगर ये भी धरना, क्योंकि वो सामान्य रूप है। तो जहां मैं पना होता है वहां परमात्मा है, मैं पने में सूक्ष्म परमात्मा है। तो आज मैं सब मना करता, मन मन बना रहे, न कहीं सब चिंतित, फिर कुछ चिंतन करेगा। चिंतन आ जाए तो उपेक्षा है उसे, ना राग करे ना द्वेष करे। द्वेष करे चिंतन क्यों आ गया, तो भाई वृद्धि हो जाएगी। चिंतन आ जाओ तो आ जाओ, अपने उपेक्षा। जैसे रस्ते चलते हैं, कहते हो कहीं पत्र पड़ा है, कहीं बूढ़ा घर पड़ा है, कोई गाय खड़ी है, कोई पशु पड़ा है, हमें मतलब नहीं उसे। जैसे रास्ते चलते हुए सामने वृक्ष दिखे, पत्थर दिखे, गौ दिखे, गोबर दिखे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो याद भी नहीं था। वो विशेष देखते याद देता है, ऐसे उनसे उपेक्षा आ जाए तो उपेक्षा ऊपर हमें ऊपर ना द्वेष नहीं है, द्वेष है तो उपरते नहीं है। हाथ फिर तो मना करता, परमात्मा है ऐसे मांग स्वतः, फिर कुछ भी चिंतन न करे। चंद्र आ जाए तो उपेक्षा, रास्ते में जैसे दिखे तो उसे कोई मतलब नहीं बना, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अच्छा है ना बंदा है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे उसे कोई मतलब नहीं। देखो वृत्तियों से रहे तो नहीं कह लिए, वृत्ति के साथ द्वेष न करे, उपराम हो जाओ, उपराम अच्छा बंदा न से समझे, उपराम उपराम होने फिर चुप हो जाए। उपराम होने पर फिर भी जा जाए संकल्प, तो उपराम संकल्प से उपराम रहे, उपराम द्वेष न करे। द्वेष करते ही समझ होता है, राग करते वो बढ़िया समझे तो राग हो जाता है, और खराब समझे तो द्वेष हो जाता है। भगवान राम जी वनवास में गए तो जो राग हुआ नृष्यों का हो गया कल्याण हो गया और देश गया राष्ट्र तो कल्याण हो गया, राजेश नहीं तो संबंध नहीं जुड़ा जुड़ा कल्याण नहीं हुआ। तो राग और द्वेष करने से संबंध जुड़ता है और संबंध से रहित हो गए बस। ये बहुत बढ़िया युक्ति है उपराम सने सने उपरभेद, वो भी धीरे धीरे जल्दीबाजी न करे, जल्दबाजी करने को चिंतन होगा धीरे धीरे धीरे धैर्य रहेगा धैर्य उगता हुए नहीं, वे इतना दिन हो गया इतना समय हो गया उगता हुए नहीं। सात्विक बुद्धि और सात्विक धरती फिर कुछ भी चिंता न करे, फिर भी चिंतन आ जाए तो आ जाओ परवाह नहीं, आ जाओ सह जाओ मत आओ उपराम रहे। तो संसार से उपराम रहना बढ़िया है, राग द्वेष न करे, फिर कुछ भी चिंता न करे। है ये बात अगर हरदम रखी जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, परमात्मा है समय परिपूर्ण है, जहाँ आप है अपने वो मानते हो मैं हूँ, वह मैं होने से हूँ हो गया और मैं नहीं हो तो है रहेगा, मैं नहीं तो है। मैं साथ में मिल जाने से अभिमान हो जाता है, मैं साथ में नहीं हुए है वो परमात्मा रहते हैं। सब है हरदम ये याद रखो, सब के लिए सब बढ़िया चीज है, सब परमात्मा है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। तिलम जैसे तेल होता है उसे बढ़ गए, जैसे बर्फ में जल होता है तिलम में तेल होता है उसमें कुछ खल होती है, इसमें पानी में बर्फ में पानी होता है और पानी है बर्फ में पानी की तरह सब जितने दिखते हैं सब में परमात्मा है। संसार नहीं है, ये बदलने वाले को संसार कहते हैं, न बदलने वाले को परमात्मा कहते हैं। संसार में दो चीज है, एक पदार्थ है क्रिया है और एक इसी बीच में रहने वाला स्थिर तत्व है। तो क्रिया और पदार्थ न लेकर स्थिर तत्व है, उसको एक स्थिर तत्व है, वह कुछ क्रिया होती ही नहीं, क्रिया हुई ही नहीं, तो स्थिर तत्व के लिए फिर हो जाए वो, फिर कुछ भी चिंता न करे। ये बहुत बढ़िया युक्ति है, हरदम ये याद रखे सब जगह। तो जितने जो पदार्थ क्रिया आवे उनसे तटस्थ रहे, तटस्थ उपराम रहे, ना राग करे ना द्वेष करे, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों छोड़ दे, तो सब समय तटस्थ है। तटस्थ रहना ही विद्या है, तटस्थ रहना विद्या है, राग भी रहना तटस्थ है, तटस्थ हो कुछ चिंतन न करे, हरदम तटस्थ रहे काम करे तो हरदम में ध्यान हो गया। पदार्थों में घुले मिले है वो युवाओं से संसार होता है, तटस्थ परमात्मा तत्व है वो तटस्थ है, सब में परिपूर्ण है, बस सब में परिपूर्ण होते है यथाकाश वायु से सब में आकाश में जितने वायु है, वायु का छंद होता है निष्पन्द स्वरूप वायु है, स्थिर होता है वायु है, हाथ बैठे तो भाई वो संदित होता है। यथा प्रकाश यथा सो सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम लोग लिपित है, आकाश सब में होता है पर आकाश लिप्त नहीं होता, आकाश सब में व्याप्त है सब में, परंतु आकाश लिप्त नहीं किसी के साथ। आकाश ये पोलाट है, ये आकाश ये पोलाट सब में है, संयम है ये। आकाश सब में रहता है परंतु किसी साथ मिलता नहीं। पद्म पत्र में हम बसा, जैसे जल में कमल पैदा होता है परंतु जल में भिन्नता नहीं, जरूर पड़ा जाए तो मोती भी तरह भिन्नता नहीं, इसलिए परमात्मा तटस्थ रहता है, न करोते न लिप्त थे, वो करता पड़ा नहीं है लेप भी नहीं है, करता पड़ा भोगता पड़ा ही लेप है, कर्तापना ये क्रिया के साथ संबंध, लिप्त होना है वस्तु के साथ संबंध, तो वस्तु के साथ संबंध नहीं, क्रिया के साथ संबंध नहीं। आकाश दर्शन में परिपूर्ण है, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की गता सर्वगत है और नित्य है, आकाश सब में होता है लिप्त समय लिप्त नहीं, बिल्कुल सब है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह, भय पूर्ण अंत पूर्ण भय पूर्ण पूर्ण कुंभ युवान भय अंत शून्य भय शून्य भय शून्य शून्य कुंभ युवान बने। आकाश में घड़ा है तो घरे बाहर भी है आकाश है भीतर भी आकाश है पर वो लिप्त नहीं है। घड़े में पानी भर दिया अथवा धान भर दिया तो रुक गई चीज, पर वो रुक गया तो आकाश लिप्त नहीं हुआ। अरे घर से पानी निकालते धान निकालते तो आकाश देता है, आकाश का कोई लेप नहीं होता किसी ऐसे लिप्त नहीं हो, निर्लय भगवान समझे परिपूर्ण है। यथा प्रकाश का कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश निवार प्रकाश करता है, जैसे ये प्रकाश है इतने आदमी आगे बैठ गए तो प्रकाश वैसा वैसा सब चला जाए कोई नहीं रहे प्रकाश रहे, प्रकाश आने पर भी प्रकाश किसी साथ लिप्त नहीं होता, किसी व्यक्ति की वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता और सब जगह रहता है। ऐसे परमात्मा सब में रहते हैं पर लिप्त किसी में नहीं होते, निर्लेप ये प्रकाश नहीं है, प्रकाश और अंधेरा ये प्रकाश में सर्वत ऐसे संपूर्ण को प्रकाशित करता है, परंतु सबको प्रकाशित करता है लिप्त किसी के साथ नहीं है। जब सब आ जाए तो लिप्त वैसा ही, सब चल जाए तो ऐसा ही, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आ गए बैठ गए जब डूब गए तो प्रकाश वैसा ही, सब चले जाए तो प्रकाश वैसा ही, प्रकाश किसी के साथ लिप्त नहीं, करता लिप्त नहीं, न करता है न लिप्त होता है, करना पड़े करते तो और लिप्त होना भोगदित न करोते न लिप्त है। अनादित्व निर्गत परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोते न लिप्त थे न कर्म तो पदार्थ में क्रिया मान जाएंगे। नहीं निर्यात देश न कर्मसु, इंद्रियार्थ है इंद्रियों का विषय है पदार्थ, न इंद्रियार्थ देश न कर्मसु अनुसूचित है। फिर समझ में आती है ना, आकाश सब में है, भीतर बाहर सब देगी आकाश बना प्रकाश है, सब है, सब आ जाए तो वैसे ही नहीं आ जाते वैसे ही, कोई राग है ना द्वेष प्रकाश का, ऐसे आत्मा सब जगह परिपूर्ण है, किसी के साथ राग है ना द्वेष है रोग है, ये राग और द्वेष कर लेने से आदमी फंस जाता है, राग और द्वेष न करे समान नहीं हो तथा प्रकाश सत्येक लोग सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, कोई जीव को मारता है तो निशाला बंधु मारता है तो जीव को मारता है प्रकाश में ही, प्रकाश में दिखता ही नहीं जंतु नहीं दिखा, परंतु मारने के साथ में प्रकाश का कोई शब्द नहीं है, ऐसे आत्मा शब्द है सबको प्रकाशित करता है, कृष्ण कृष्ण प्रकाश दे बड़े ठीक धीरे अपन में कहता प्रकाश सत्य का कृष्ण लोगी क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश दे संपूर्ण क्षेत्रों को वो क्षेत्रीय प्रकाशित करता है, पर लिप्त नहीं होता है, वो लिप्त नहीं होना है ये युक्ति है, सबको देखे सबको सुने सुने लिप्त नहीं किसी के साथ में, लिप्त हुआ फंसा, जहां लिप्त हो गया फंस गया, वह कहते बहुत दिन पर आ जाता है, नहीं तो अपन में कहते बहुत दिन नहीं आता, न करता पर आता है न भोगता पर आता है, और सामान्य ऐसा सब में उस सामान्य में सामान्य रूप से हो जाएगा, सामान्य प्रकाश ले गए हैं उस सामान्य में ले जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है प्रकाश सत्य का कृष्ण लोक भी क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश स्कूल कृष्ण से कोई है जल पाता है प्याऊ नहीं हो रही है प्याऊ में जल पाता है तो आप ऐसा जल पी दो किसी को समझ नहीं, कोई भूख लगे तो सुना चला कितना आदमी आया कौन आया कद गया कोई मतलब नहीं है, ऐसे सब संसार के साथ में बर्ताव करे पर लेप नहीं हो, वो लेप होना है ये व्यक्तिगत है, वो सामान्य है सबके साथ ना लेप गए सर्वतम स्वान सर्वत्रावश्य लोग तो अपने मना का मतलब सब प्रकार के साथ संबंध है पर लेप नहीं है किसी के साथ, सब आ जाए बहुत अच्छी बात है, कोई ना आ जाए बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे नहीं, ऐसे सामान्य रीति से आप रहो हरेक काम करते हुए तटस तो लेप नहीं होगा, संत महात्मा की युक्ति है वो निर्लेपता तो है जो गो रहता है बना है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण